isa ema vend ja õde. Läks elu edasime maal. Siis tulin mina, kibed õde. Nägin ilma valgust talve ajal. Kui olin väga väike plikka, vend mängis õega, neil oli hea. Ja mulle öeldi, sa oled tiita, sa ei käidud ikka oma pead. Ma viies vaatas vankri all, käest ära võeti kirju pai. Ma õega hästi läbi sain, vend selles halva nägi vai. Ma viies vaatas vankri all, nii vaike nagu lamba tall, sest sõpru mulle ei olnud veel, nii suutsin leida oma teel. Kuid ühel päeval läksin ära, nii pika võitu tundus tee, sest meelest tunus kodu värav ja leidmata mul jäigi see. Ma olin väena tõivas jaamas, kus sõjamehed laulu lõid. Üks onu sõber paistis taamal, kes elsin lapse koju tõi. Ma viies ratas vankri all, käest ära võeti kirju pall. Ma õega hästi läbi sain, et selles halba nägi vai. Ma viies ratas vankri all, nii vaike nagu lamba tall, sest sõpru mulle ei olnud veel, ei suutsin leida oma teel.